50 languages. 60 في المصرف. بنك. أريد أن أفتح حسابا. Norėčiau atidaryti sąskaitą. Ileika džiauazų seferį. Štai mano pasas. Vahada huo onvani. Ir štai mano adresas. Orydu an odia nukūdan fi hisabi. Norėčiau mokėti pinigų į savo sąskaitą. أريد أن أسحب نقودا من حسابي. Norėčiau nusimti pinigų iš savo sąskaitos. أريد أن أستلم بيانات المصرفية. Norėčiau gauti išrašą iš sąskaitos. أريد أن أصرف شيكا سياحية. Norėčiau išpirkti kelionės čekius. كم هي الرسوم؟ kokie yra mokesčiai؟ أين أوقع؟ kur man pasirašyti؟ إنني أنتظر حوالة من ألمانيا. aš laukiu pinigų pervedimo iš Vokietijos. هذا هو رقم حسابي. štai mano sąskaitos numeris. هل وصلت النقود؟ ar pinigai pervesti؟ أريد أن أبدل هذه النقود. aš norėčiau įsikeisti šiuos pinigus. إنني بحاجة إلى دولار أمريكي. man reikia Amerikos dolerių. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Prašau duoti man smulkiomis kupiūromis. Aina huwa aqrabu sarrafin alik? Ar čia yra bankomatas? Kam al-mablagh alladhi yumkinu sahbuh? Kiek pinigų galima pasiimti? Ma hiya al-bitaqat al-i'timaniyya allati yumkinu istimaluha? Kokiomis kredito kortelėmis galima naudotis?